عقیدت نے کیا کیا بلندی عطا کی، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ عقیدت نے کیا کیا بلندی عطا کی، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ نگاہوں میں رہتی ہے روزے کی جالی، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ نگاہوں میں رہتی ہے روزے کی جالی، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ گناہگار بے حد ہوں ہر چند، لیکن گناہگار بے حد ہوں ہر چند، لیکن مگر دنیا والوں خبر بھی ہے تم کو، گناہگار بے حد ہوں ہر چند، لیکن مگر دنیا والوں خبر بھی ہے تم کو، جو آنکھوں سے جاری ہے اشکوں کا دریا، جو آنکھوں سے جاری ہے اشکوں کا دریا، ندامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آنکھوں سے جاری ہے اشکوں کا دریا، ندامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تصور مدینے کا اللہ اکبر، تصور مدینے کا اللہ اکبر، ہزاروں گلستاں نچھاور ہے جس پر، تصور مدینے کا اللہ اکبر، ہزاروں گلستاں نچھاور ہے جس پر، تمناؤں کے پھول دل میں کھلے ہیں، تمناؤں کے پھول دل میں کھلے ہیں، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تمناؤں کے پھول دل میں کھلے یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ہر ایک سانس بھی ہے عمل کا نمونہ، ہر ایک سانس بھی ہے عمل کا نمونہ، مثال نبی اب جہاں میں نہ ہوگی، ہر ایک سانس بھی ہے عمل کا نمونہ، مثال نبی اب جہاں میں نہ ہوگی، ہر ایک سانس بھی ہے عمل کا نمونہ، مثال نبی اب جہاں میں نہ ہوگی، ہے پتھر شکم پر چٹائی کا بستر، پتھر شکم پر چٹائی کا بستر، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ پتھر شکم پر چٹائی کا بستر، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ رحمت کا فیض مسلسل تو دیکھو، یہ رحمت کا فیض مسلسل تو دیکھو، کہ دل جھک گیا ساتھ سجدے کے مقرب، یہ رحمت کا فیض مسلسل تو دیکھو، کہ دل جھک گیا ساتھ سجدے کے مقرب، جبھی پر چمکتا ہے ایک چاند پہ ہم، جبھی پر چمکتا ہے ایک چاند پہ ہم، یہ عزت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جبھی پر چمکتا ہے ایک چاند پہ ہم، یہ عزت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، عقیدت نے کیا کیا بلندی عطا کی، یہ قسمت